ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za niecałe 3 tygodnie seniorzy powyżej 70 roku życia będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, poinformował Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Rząd wydłuży zakaz lotów do Wielkiej Brytanii, wynika z najnowszego rozporządzenia. W tym serwisie także korespondencja z Belgii. Tamtejsze władze zwiększą kontrolę osób, które wróciły z podróży zagranicznych. Prawdopodobnie od 25 stycznia ruszą szczepienia seniorów po 70 roku życia. Poinformował o tym w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. Szef kancelarii premiera przekazał również, że udało się przekroczyć w Polsce liczbę 100 tysięcy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dobra informacja, bo tu się też pojawiły jakby wypowiedzi na temat właśnie tempa szczepień, to dobra informacja jest taka, że w czasie spotkania naszej komisji, państwa komisji, na której mamy honor gościć, właśnie zaszczepiono 100-tysięcznego pacjenta i w tej chwili już jest 100 kilka tysięcy osób zaszczepionych. Do tej pory do Polski w ramach unijnego porozumienia trafiło prawie 700 tysięcy dawek preparatu. Zapisy na szczepienia dla osób spoza tak zwanej grupy zero ruszą 15 stycznia. Wszystkie niezbędne informacje, jak wyglądają procedury, gdzie można się zgłosić i w jakiej placówce je wykonamy, znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem ponad 7600 nowych zakażeń koronawirusem, o 3000 więcej niż wczoraj. Zmarło 341 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. W ciągu minionej doby wykonano ponad 48 tysięcy testów. W kolejnych dniach również możemy spodziewać się wzrostu zakażeń, mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Tak naprawdę zawsze środa, czwartek to są te dni, kiedy widzimy prawdziwą sytuację. Tutaj warto też powiedzieć, że rośnie liczba wykonywanych testów. Dzisiejszy raport mówi o prawie 50 tysiącach. Rzecznik GIS dodał, że nadal liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie. Zajętych jest ponad 17 tysięcy łóżek. Jest też cały czas bardzo wysoka liczba zajętych respiratorów. To jest ponad 1600. Od początku epidemii koronawirusa zakaziło się ponad 1 330 000 Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rządowe rozporządzenie w sprawie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski zostanie przedłużone do 13 stycznia. Dotychczasowe ograniczenie w sprawie lotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, gdzie odkryto szybko rozprzestrzeniającą się, bardziej zaraźliwą nową mutację koronawirusa, obowiązuje do 6 stycznia. Tymczasem Belgia zwiększa kontrolę osób na kwarantannie, które wróciły z podróży zagranicznych. Od kilku dni obowiązują zaostrzone reguły dotyczące powrotów do Belgii z miejsc wysokiego ryzyka, gdzie liczba zakażeń koronawirusem jest wysoka. Osoby, które przylatują bądź przyjeżdżają do Belgii z miejsc wysokiego ryzyka, są obejmowane obowiązkową tygodniową kwarantanną. Muszą też zrobić testy na COVID-19 pierwszego i siódmego dnia po powrocie. Premier Belgii Alexander De Croo tłumaczył, że chodzi o to, by uniknąć przenoszenia wirusa do Belgii i nagłego wzrostu zakażeń. Zastrzegaliśmy, że podróże zagraniczne, które nie są niezbędne, są stanowczo odradzane. Sytuacja za granicą w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, jest bardzo niepokojąca. Informacje o osobach wjeżdżających bądź przylatujących do Belgii są gromadzone na podstawie przesyłanych identyfikacyjnych formularzy wjazdowych. Od soboty na międzynarodowym lotnisku w Brukseli policja sprawdza, czy każdy podróżny ten formularz wypełnił. Wyrywkowe kontrole prowadzone są także na międzynarodowych dworcach kolejowych i na niektórych drogowych przejściach granicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wirtualne wycieczki, przedstawienia, filmy, warsztaty i konkursy z nagrodami. Tak wyglądają ferie po królewsku online. Ofertę dla najmłodszych przygotowało 7 rezydencji królewskich. Do 17 stycznia na stronach internetowych 7 rezydencji królewskich oraz na stronie resortu kultury opublikowanych zostanie 28 filmów edukacyjnych z wirtualnymi i muzycznymi spacerami po muzeach czy bajkami i legendami. Te nagrania zostaną, więc myślę, że to jest bardzo wartościowy projekt. Mówi aktorka Joanna Moro, która w feriach po królewsku czyta dzieciom polskie legendy. I wykorzystujemy ten czas bardzo, bardzo wartościowo. Dodatkowo każda z rezydencji przygotowała indywidualny program. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Swoją ofertę przygotowało na czas ferii także i Polskie Radio. Między innymi na naszym portalu znajdą Państwo specjalny serwis. Zebrano w nim propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online, z których mogą skorzystać rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, deszcz głównie we wschodniej połowie kraju, na zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, najzimniej na północnym wschodzie około 1 stopnia, najcieplej na Podkarpaciu plus 6. Synoptycy ostrzegają przed lokalnie intensywnymi opadami śniegu na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajną tę konsolę dostali Nowakowie spod dwójki pod choinkę, nie Marian? Nie bój nic, Barbara, w Media Expert jest czyszczenie magazynów, to też sobie taką kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Idealna na ferie w domu konsola Nintendo Switch z kontrolerem Joy-Con oraz rodzinną grą Just Dance 2021. Teraz za jedyne 1599 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Gwiazdy Bidla. Panie i panowie, teraz poznamy naszych ulubieńców, a są to... Musli i granole marki Crownfield w praktycznych tubach. Z błonnikiem bez oleju palmowego. Bez syropu glukozowo-fruktozowego. Bez barwników. A ponieważ chrupnęliśmy ceny, teraz z kuponem Lidl Plus wszystkie musli i granole w tubach marki Cronfield. Dwie tuby w cenie jednej, aż 50% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14. Dzień dobry ponownie. this life ain't worth living. Z mroźnej, śnieżnej, zimnej Finlandii. Him. 11 minut po godzinie 14. To co? Na rozgrzewkę tradycyjnie zapytam. Kawa, herbata gotowe? Bo za chwilę reportaż. Już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. nie robi kartkówek, nie lubi stawiać jedynek, ceni relacje z uczniami i otwarcie mówi, że kocha uczyć. Magdalena Degała to jedna z najlepszych nauczycielek w Polsce. Jest anglistką i pod koniec 2019 roku została nominowana do Międzynarodowej Nagrody dla Najlepszych na Świecie Nauczycieli. Chociaż ostatecznie samej nagrody nie udało jej się zdobyć, pani Magdalena urzeka siłą pasji i zrozumieniem wobec ucznia. Przypominamy Państwu reportaż Psorka, kandydatka do Nobla autorstwa Adama Bogoryi-Zakrzewskiego, radiowego reportażysty roku 2020. Jeszcze nie spotkałam się z takim nauczycielem. Ma dosyć niekonwencjonalne podejście do lekcji. W poprzedniej szkole lekcje wyglądały tak, że ciągle pisaliśmy. Robiliśmy ćwiczenia i zadania. W tej chwili dużo mówimy po angielsku. Hello students, how are you today? What is the subject of our lesson today? How do you think? Folk, grammar. Do you like music? Yes. Pani Magdalena Degała stosuje różne metody nauczania angielskiego języka. Metody naszej Sorki stawiają na zmysły, czyli właśnie słuchanie piosenek, oglądanie filmów po angielsku, bo często jest tak, że mniej inteligentni ludzie, powiedzmy, nie mogą zapamiętać różnych rzeczy, ale na przykład teksty piosenek wchodzą im do głowy z zupełną łatwością. Pani Sorko, bo tak mówią do pani, ja jestem ciekaw, czy to jest dobra metoda, nawet gdy dziecko nie zna języka, puszczać mu bajki w języku oryginalnym. To jest świetna metoda, od lat ją stosuję. Zawsze swoim uczniom, nieważne w jakiej są grupie wiekowej, czy są dziećmi, czy są nastolatkami, czy też dorosłymi, polecam oglądanie Świnki Pepy. Moi uczniowie raz w tygodniu mają pracę domową, że muszą obejrzeć coś w języku angielskim i jeśli wybiorą bajkę, to właśnie polecam Świnkę Pepę i ten język jest bardzo ładnie przedstawiony i wiele można się z niego nauczyć. Mommy, Daddy, it's Christmas! Pani Magdo, pani jest jedną z najlepszych na świecie. Bardzo dziękuję za taki komplement. Rzeczywiście znalazłam się w 50 finalistów Global Teacher Prize, czyli tak zwanego Nobla Nauczycielskiego, ale takich nauczycieli jak ja jest bardzo dużo na całym świecie. To była szansa na $1,000,000 nagrody. Tak, zgadza się, na $1,000,000. Przyznano ją w marcu w Dubaju podczas globalnego szczytu dla nauczycieli z całego świata. Fundatorem nagrody jest Sane Varki, jest to miliarder, który pochodzi z Dubaju. Dostał ją Peter Tabici, jest to nauczyciel matematyki i fizyki z Kenii, który także jest mnichem i 80% swoich dochodów przekazuje swoim uczniom i szkole. Ale zdobyła pani inną nagrodę. Jest pani jedną z 13 najlepszych pedagogów na świecie, nauczających języka obcego. Nagrodę przyznano mi w Nowym Jorku podczas globalnego szczytu dla nauczycieli i odbyło się to w sierpniu tego roku. I to nie wszystko jeszcze. W czerwcu przyznano mi nagrodę nauczyciela roku języka angielskiego w Polsce. Zaczynamy za chwilkę festiwal filmowy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym powitać pana dyrektora, pana Konrada Witkowskiego serdecznie. Dzień dobry moi drodzy. Cieszę się, że za sprawą pani Magdaleny Degały w szkole tak dużo się dzieje, a w dniu dzisiejszym chciałem otworzyć nasz festiwal filmowy 2019 Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. To już jest trzecia edycja tego konkursu. W pierwszej edycji to było około 40 krajów świata, w tym Polska. Natomiast w trzeciej edycji jest ich prawie 80. I dlaczego to słowo surprise? Bo okazało się, że zajęliśmy pierwsze miejsce na świecie w tym konkursie. Było to w roku 2014. Otrzymałam wiadomość o konkursie międzynarodowym, który polegał na tym, aby nagrać filmik 1,5-minutowy, jak książka zmienia życie ucznia i nauczyciela. Nakręciliśmy ten filmik, także jest na stronie internetowej, można ten filmik sobie później obejrzeć. W ubiegłym roku w konkursie wideo, w którym organizuje przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, wzięła udział szkoła z Afryki. Nauczycielka, którą widzimy na ekranie, nazywa się Temwane Shilenga. Uczy ponad 250 dzieci podczas jednej lekcji. To proszę sobie wyobrazić, jakie warunki panują w szkole i w klasie. I te dzieci zwyciężyły. Także tutaj na zdjęciu widzimy moich studentów, którzy zorganizowali akcję zbiórki rzeczy dla tych dzieci, które zostały wysłane, także produkty szkolne. Ja oczywiście znalazłam też sponsora, który ufundował mundurki dla tych dzieci, także widzimy je tutaj po prawej stronie na dole i też buty, które nadesłaliśmy im w paczkach i produkty szkolne. Chciałabym pokazać reakcję dzieci, które dowiedziały się, że zajęły pierwsze miejsce właśnie w konkursie wideo. dzieci ze szkoły podstawowej Chambu Primary School z Malawi. Chciałabym, żebyście wyobrazili sobie, że jesteście jurorami w tym konkursie, ponieważ ja wspólnie z nauczycielami z różnych krajów świata, jest nas piątka, wybraliśmy filmy dla Was i macie przed sobą kryteria oceniania, czyli jakbyście mogli mi powiedzieć, w jakich kryteriach dzisiaj będziemy oceniali. Mamy kategorie, szkoły podstawowe i gimnazja. Mamy topic, czyli temat, creativity, czyli kreatywność, emotional value, czyli przekaz emocjonalny, technical excellence, montaż jakby tego wideo i sam, czyli suma punktów wszystkich. Stawka jest pieniężna, która dla rodziców bardzo mnie wspiera. Ja też znalazłam sponsorów z zewnątrz, ale też książki z wydawnictw, trofea i różne gadżety. A oczywiście kwotę powiem, jest to 200 euro. Przenosimy się teraz do Nepalu. Nauczyciel się nazywa Shamsher Thapa. W Nepalu niestety nadal dzieci od wielu lat są bardzo bite. Do takiego stopnia, że jak pokazywał nam zdjęcia uczniów ze swojego kraju, było to przerażające. My naprawdę płakaliśmy, jak widzieliśmy, jak dzieci są tam katowane. Shamsher jest bardzo młodym nauczycielem, może jest po 30. Natomiast sam jako dziecko był bardzo bity w szkole i z tej szkoły uciekał. Tak naprawdę rodzice go znajdowali gdzieś na polach ukrytego, tak bardzo nie chciał chodzić do szkoły. I później w momencie, kiedy skończył studia, właśnie związane z językiem angielskim, postanowił założyć własną szkołę, co jest niesamowite. Shamsher otworzył szkołę w Nepalu, w bardzo małej wiosce, wysoko w górach i właśnie tę szkołę sam zbudował z lokalną społecznością. Także teraz przeniesiemy się do Nepalu, właśnie do szkoły Shamshera. Przy tym filmie najwięcej punktów przyznałeś za? Jak na razie za temat najwięcej punktów jest przyznane. 8. Przenosimy się teraz do szkoły w Czarnobrzegu. Co czuję? Naprawdę radość, bo jest to nauczyciel, który zaraża uczniów swoją pasją. I w ten sposób przekazu jest po prostu najlepszy, bo uczniowie wiedzą, że nie jest sztuczny, że to, co się dzieje, nauczyciel czuje, chce im przekazać, jest ich partnerem, nie tylko wykładowcą, nauczycielem, ale osobą, która może z nimi poznawać świat poprzez filmy nagrywane przez uczniów w innych państwach i myślę, że staje się tym samym bardzo autentycznym nauczycielem. Powiecie parę słów na temat projektu, w którym bierzemy udział. Braliśmy udział w międzynarodowym projekcie Innovate Your Dreams 3, czyli mieliśmy za zadanie stworzyć plakat, który obrazowałby, jak wyglądałby świat, gdyby nie istniał ogień? Właśnie otworzyłam w smartfonie platformę, na której plakaty są uczniów z całego świata dołączane. Autor tego projektu wybrał właśnie nasz plakat, właśnie dziewczyn, który uważał, że był najbardziej nie tylko trafny, jeśli chodzi o temat konkursu, ale też z poczuciem humoru. Głównym zamysłem było stworzenie plakatów w stylu lat 80. Przedstawiał stereotypowy amerykański dom, kobietę, która stoi przy garach, niestety. O, i tu jest ten plakat. Tak, tak. To jest dokładnie, ja pokazałam z telefonu. Tak. Tak. Zażartowałyśmy, na początku tytuł główny jest Are you bored of your wife's cold food? Are you bored of your wife's cold food? Co znaczy, czy jesteś już zmęczony zimnym jedzeniem, które gotuje twoja żona? Plakat ma na celu nakłonienie, by pójść z żoną do restauracji, czy? Nie, nakłonienie do kupienia jej ognia. Żeby mogła podgrzewać jedzenie. Ustaw kamerkę w tym prawym górnym rogu, zobacz. Łączymy się właśnie z autorem projektu z Pakistanu, Kuramem Shahzadem. So say hello to Kuram, everyone. Hello. So these are my students that they are taking part in your project. Ponad 30 tysięcy uczniów z całego świata bierze w tym projekcie. Projekt związany jest z przedsiębiorczością, czyli żeby uczniowie wyobrazili sobie, że wprowadzają nowe produkty na rynek. Wymyślili jego logo, wymyślili nazwę swojej firmy, przedstawili swój biznesplan i finalnie postarali się sprzedać ten produkt, czyli go zareklamowali. Babeczki, które po zjedzeniu powodują uśmiech, będzie ozdobiona lukrem w kształcie uśmiechu. I oczywiście, żeby otrzymać taką babeczkę, również trzeba będzie się uśmiechnąć. To będzie jej cena. Myślę, że przede wszystkim trzeba tak jakby dzielić się swoją pasją, tą miłością do języka angielskiego z uczniami. Nawiązanie relacji to jest bardzo ważne, zrozumienie tego ucznia. Komórka się nanosi, to posłuchajmy. Dobrze, fragmentu. To jest fragment mojej lekcji, w której wykorzystałam muzykę do nauczania gramatyki i słownictwa. Czyli podczas tej lekcji uczniowie musieli pokazać karteczki do góry ze słowami, które podczas słuchania piosenki musieli wychwycić. W zasadzie mam bardzo dużo pomysłów związanych z nauczaniem przez muzykę i przez piosenki. Na przykład to, że zaczynam lekcję od muzyki. Jest to muzyka bardzo spokojna. Proszę, żeby uczniowie zamknęli oczy i wyobrazili sobie coś, co wydarzy się w ich przyszłości. I napisali historyjkę o tym zgodnie z muzyką, którą słyszą. Czyli ta muzyka przenosi ich jakby w czasie, w przyszłość. Wtedy ćwiczymy czasy przyszłe. Często zdarza się tak, że puszczam też muzykę bardzo taneczną. Proszę, żeby uczniowie zamknęli oczy i przenieśli się w przeszłość, do jakiegoś wydarzenia w ich życiu, które było właśnie takim szczęśliwym dniem, czy wieczorem, czy zdarzeniem. I w ten sposób uczy pani czasów? Pomysłów mam bardzo dużo. Takim elementem dla mnie nieodzownym na lekcję jest magiczne pudełko. Ja często go mam przy sobie, trochę zmieniam może zawartość tego pudełka, ale polega to na tym, że uruchamiam wszystkie zmysły uczniów. Czyli uczniowie zamykają oczy, wkładają rękę do pudełka za pomocą dotyku, nieraz z zapachu mogą też powąchać ten przedmiot. Muszą stwierdzić, opisać po angielsku, co to jest i później znowu ćwiczymy czasy, czyli wyobrażają sobie, że te przedmioty, które później pokazujemy, co dotykali, muszą użyć w swojej historyjce. Czyli tu też działa wyobraźnia, ale ćwiczymy też gramatykę. Praktycznie w ogóle nie odzywamy się. Na przykład karą za używanie telefonu jest zaśpiewanie angielskiej piosenki na środku klasy albo powiedzenie łamańca językowego. Dostałeś już karę? Raz. Korzystałem z telefonu. Kara w postaci łamigłówki, tak. W muszelkach. Spróbujesz? So, she sells seashells by the seashore. So, if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Najbardziej urzekł mnie moment, w którym ustaliliśmy zasady, że ani Sorka, ani my nie możemy używać języka polskiego. Możemy mówić tylko po angielsku. Wszyscy uczniowie się do tego dostosowali i nagle Sorka powiedziała coś po polsku. W tamtym momencie cała klasa zabrzała i oczywiście kara była śpiewanie piosenki. Sorka musiała zaśpiewać z nami All Star, tą piosenkę ze Shreka. To było bardzo ciekawe i interesujące. Damy radę. Z muzyką będzie łatwiej. And now... Hey now, you're on star. Kocha pani uczniów? Tak, zawsze to powtarzam. Często zaczynam prezentację od słowa, że uwielbiam swoich uczniów i kończę. Także zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to prawda o mnie. Ja po prostu kocham uczyć i kocham swoich uczniów. Przypomnieliśmy państwu reportaż Psorka, kandydatka do Nobla autorstwa Adama Bogoryi-Zakrzewskiego, radiowego reportażysty roku 2020. Zachęcamy też do kontaktu, jeśli chcieliby państwo przekazać reportażystom studia reportażu i dokumentu jakiś temat, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. I nagle dzwony dzwonią.

Trouble i Wes Williams to jedno z tych świetnych nagrań, które zostaje z nami z 2020 roku. Także w nowym. Za 25 minut 5:15. Trójkowy felieton kulturalny. Katarzyna Cygler. Olejek lawendowy świetnie działa na mole, ale co ma wspólnego z fotografią, a tym bardziej w połączeniu z asfaltem i wazeliną? W dodatku, jak to wszystko ma się do odkryć astronomicznych? Ma się, proszę Państwa, ma się, ale po kolei. Dawno temu, w starożytnej Grecji, pewien popularny wówczas pan, nawet znany do dziś w pewnych kręgach, niejaki Arystoteles, obserwował częściowe zaćmienie Słońca. Na szczęście nie patrzył tylko w górę, ale także w dół i zaobserwował wtedy obraz na Ziemi tworzony przez promienie przechodzące między liśćmi drzewa. Po nim nie mniej utalentowany kolega Euklides intensywnie zajmował się optyką, aż stworzył podręcznik o tej nazwie. Opisał możliwość powstawania obrazu po przejściu promieni słonecznych przez niewielki otwór. W końcu w XI wieku pewien arabski matematyk, nazywany różnie, ale między innymi Al-Hazen, również w pracy o optyce opisał podobne obserwacje prowadzone z użyciem prostego instrumentu. Ta praca z kolei miała wpływ na niejakiego Johannesa Keplera, który jakby nie patrzeć ma zasadniczy wpływ na nasze postrzeganie wszechświata, bo o prawach Keplera słyszał cokolwiek chyba każdy. No ale co to ma wspólnego z olejkiem lawendowym, wazeliną, asfaltem i fotografią? Ten prosty przyrząd, który działa według zasad opisywanych przez wspomnianych uczonych, opisany zresztą przez Al-Hazena, to kamera obskura. Upraszczając, obraz wpada dziurką od szpilki do pudełka i odwrócony lub nie, w powiększeniu lub nie, mniej lub bardziej wyraźny, jest na drugiej ściance. Rzecz jednak w tym, że nikt nie wymyślił, jak taki obraz uwiecznić. Aż w XIX wieku niejaki Nicéphore Niss eksperymentował intensywnie z materiałami światłoczułymi, by utrwalić obraz otrzymywany dzięki kamerze obskura. Zajęło mu to prawie 10 lat i w końcu w 1826 roku powstała pierwsza znana nam de facto fotografia, zatytułowana Widok z okna w Le Gras. Obraz powstał na płytce z pefteru, stopu opartego na cynie pokrytej asfaltem syryjskim, który to asfalt stwardniał przy wystawieniu na światło, a nienaświetlone obszary Nicéphore Niss wypłukiwał mieszaniną olejku lawendowego i wazeliny. Swoją metodę nazwał heliografią. A skoro już i tak każdy z nas spędza więcej czasu w domu, na pewno więcej niż zwykle, może warto spróbować samodzielnie zrobić taką kamerę obskura. Wystarczy pudełko, szpilka, taśma klejąca, czarny papier, folia aluminiowa, oczywiście nożyczki i kilka chwil, by wygooglać, jak to wszystko skleić razem. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. To też propozycja na ferie, co robić kamera obskura. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Kolejne nagranie z dwupłytowego jubileuszowego albumu 95 lat Polskiego Radia. Nowa, odświeżona wersja wielkiego przeboju Budki Suflera. Cień Wielkiej Góry. Sebastian Karpiel-Bułecka i przyjaciele. Bez ostrzeżeń i gruźb krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp, spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle jak każdej wspinaczki dzień i trudny dzień. Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk.

słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Długa mowa tłumaczy racjonalny stan. Jak bardzo można wierzyć w ten prowizoryczny ład? Paranoi nadszedł czas. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Za 11 minut będzie 15, już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, zapowiedź tego, co jutro. Jutro Święto Trzech Króli, tradycyjnych orszaków nie będzie, no a co w zamian? Pomysły są różne. W Lublinie na przykład zamiast orszaku zorganizowana będzie specjalna gra miejska. Więcej na ten temat Paulina Superczyńska. Każdego roku lubelskie obchody jutrzejszego Święta Trzech Króli gromadziły tysiące mieszkańców miasta i regionu. Przez pandemię nadchodzące wydarzenie będzie wyglądało inaczej. O szczegółach opowie reprezentująca organizatorów Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej Anna Matuszewska. Ze względu na obostrzenia sanitarne, na sytuację, która panuje w tym momencie w naszym kraju, musieliśmy niestety zrezygnować z formy, która była organizowana do tej pory, czyli z takiego właśnie pięknego, widowiskowego przemarszu. Natomiast pewne elementy, które zawsze towarzyszyły Orszakowi Trzech Króli, oczywiście są niezbędne i w tym roku także będą miały miejsce. Tutaj mówię przede wszystkim o uroczystej mszy świętej, która będzie odprawiana w archikatedrze o godzinie 10:00. Na lubelskim Starym Mieście odbędzie się wyjątkowa gra terenowa. Do tej gry miejskiej zapraszamy tak naprawdę wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział. Rodziny, dzieci, przyjaciół, wszystkich tych, którym idea Orszaku Trzech Króli jest bliska. Gra terenowa będzie polegała na tym, że będzie składała się z 12 stacji, które będą nawiązywały do konkretnych wydarzeń biblijnych i dzięki temu uczestnicy podzieleni na małe grupy, planujemy grupy 5-osobowe, będą mogły po prostu w swoim tempie, na spokojnie brać udział w konkretnych konkurencjach, w konkretnych zadaniach. Grupy będą mogły zgłębiać informacje, zgłębiać wiedzę dotyczącą konkretnych właśnie wydarzeń biblijnych. I też uczestników naszych oczywiście zapraszamy w tym roku do przebierania się za postaci biblijne. Organizatorzy mają nadzieję, że także tegoroczna propozycja wspólnego świętowania choć bez orszaku, spodoba się mieszkańcom Lublina. Widać też, że jest to wydarzenie, które bardzo też przyciąga. Daje też taką namiastkę takiej wspólnoty, takiego wspólnego świętowania. Zawsze wracamy jeszcze pamięcią parę dni wstecz, tak, kiedy obchodzimy święto Narodzenia Pańskiego. I tutaj też właśnie to wspólne takie przeżywanie jest nieocenioną wartością też dla nas, dla młodych, dla dzieci, też dla całych rodzin. To wydarzenie, wydaje mi się, jest na mapie Lublina w kalendarzu też całego roku, jest wspaniałym przedsięwzięciem. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. O czym informowała nasza lubelska reporterka Paulina Superczyńska. A o tradycjach Święta Trzech Króli będziemy mówić jutro. Zapraszamy.